na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To jest czwartek, 8 dzień lutego, dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o godzinę i 48 minut. Minęła godzina 19, serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Szef MSZ-u w Brukseli na serii spotkań. Jednym z tematów zmiany w sądach, do których Bruksela ma zastrzeżenia. Lokalne produkty mają rosnąć w siłę, za ich promocję weźmie się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Europarlament chce skończyć ze zmianą czasu. Przegłosował rezolucję i wzywa Komisję Europejską, by sprawą zajęła się na poważnie. Nie można uzależniać dopłat dla rolników od procedur związanych z praworządnością, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. W Brukseli rozmawiał z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość. Vera Jourová forsuje pomysł powiązania wypłaty unijnych funduszy z nowego budżetu po 2020 roku od kwestii niezawisłości sądów. Polska nie zgadza się na ten projekt, mówi minister Czaputowicz. To pokazuje według mnie pewien absurd tej sytuacji. Jak mogą partnerzy, czy to francuscy, czy polscy, czy czescy, odpowiadać finansowo w pewnym sensie za jakieś kwestie związane z zupełnie inną problematyką, jaką jest tutaj przestrzeganie prawa. Szef MSZ-u spotkał się też z szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini, wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem i komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską. Frans Timmermans dostał zaproszenie do Polski. Termin tej wizyty jest ustalany. Z zarzutu ujawnienia tajnych informacji o powołaniu grupy do walki z gangami paliwowymi Sąd Najwyższy oczyścił byłego szefa śląskiej policji. Kasacja Ministerstwa Sprawiedliwości i ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, który chciał uchylenia wyroku uniewinniającego generała Mieczysława Kluka, została oddalona. Zdaniem Sądu Najwyższego kasacja prokuratora generalnego nie była kasacją w rozumieniu prawa, a jedynie polemiką z ustaleniami sądów pierwszej i drugiej instancji. Ponadto, jak wskazywał sędzia Jarosław Matras, nie wykazała błędów w postępowaniu sądowym, które uniewinniło byłego szefa śląskiej policji. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ugruntowany pogląd. Nie wolno Sądowi Najwyższemu doszukiwać się uchybień. One albo są, albo ich nie ma. Według aktu oskarżenia osoby zamieszane w nielegalny obrót paliwem, aby zminimalizować możliwość wykrycia ich procederu, korumpowały funkcjonariuszy i urzędników, którzy mogli im zagrażać. Materiały ze śledztw według prokuratury miał im przekazywać Mieczysław Kluk. Generał ani w śledztwie, ani przed sądem nie przyznał się do winy. Autora aktu oskarżenia proszę pyta, na jakiej podstawie sporządził ten akt oskarżenia? Prokurator w sądzie z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. Adwokat byłego szefa policji Włodzimierz Łyczywek powiedział tylko tyle. To nie jest trzecia instancja. To nie jest rewizja nadzwyczajna. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Lokalne produkty mają rosnąć w siłę. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa weźmie się za ich promocję. Konkretnie chodzi o upowszechnienie projektu Polska Smakuje. Hasło z charakterystycznym emblematem pojawia się już na regionalnych wyrobach. Można też pobrać aplikację na smartfony. Dzięki niej lokalni producenci niedługo będą mogli łatwiej dotrzeć do klientów będących w ich sąsiedztwie, tłumaczy dyrektor generalny ośrodka Witold Strobel. O to chodzi, aby ktoś, kto jedzie na drugi koniec Polski, ktoś, kto jedzie na przykład z rodziną na wakacje i chciałby znaleźć coś regionalnego, tradycyjnego do jedzenia i do kupienia, mógł sobie takich producentów odszukać i bezpośrednio od nich taką żywność kupić. Aplikacja pozwoli też oceniać to, co kupiliśmy. Jest możliwość dawania popularnych lajków, komentarzy. My jesteśmy na etapie rozwoju tej aplikacji, ale już dziś zachęcamy producentów żywności do rejestracji. Aplikację można znaleźć na stronie polskasmakuje.pl. Czas na zmiany? W zmianie czasu. Dyskusja wraca regularnie co pół roku. Teraz za sprawą Parlamentu Europejskiego. Europosłowie przegłosowali rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do przyjęcia dyrektywy, by w całej Unii pozostać przy jednakowym czasie. Choć posłowie nie wskazują, czy miałby to być czas letni czy zimowy, to podkreślają, że większość Europejczyków chce jednolitego czasu. Tematem zajął się Łukasz Karusta. Wolałabym, żeby nie zmieniany był ten czas. Jednak. Czyli słuszna zmiana, żeby nie zmieniać. Tak. Tak, żeby nie zmieniać. Jestem za, żeby to zmienić. Moim zdaniem wszystko jedno, przy którym zostaniemy, bylebyśmy już nie zmieniali więcej. Pierwsza zmiana czasu miała miejsce w 1916 roku, podczas I wojny światowej. Kamil Rybikowski ze Stowarzyszenia Koliber. Jak to z tymczasowymi zmianami bywa, ona przetrwała do dziś? No to później było w latach 70. znów wprowadzane w Unii. Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej. Być może wtedy to przynosiło pewne małe korzyści, natomiast z czasem te korzyści zanikły, a nie pojawiła się wola, żeby coś z tym zrobić. To teraz podstawowe pytanie jest, żebyśmy zostali przy letnim czy przy zimowym? Przy zimowym. Przy letnim. Członkowie inicjatywy Stop Zmianie Czasu w Europarlamencie powołują się też na badania, z których wynika, że w tygodniu po zmianie czasu rośnie liczba wypadków, a pracownicy są mniej wydajni. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. To już jutro. Pierwszy dzień Igrzysk Olimpijskich, ceremonia otwarcia. To jest taki ważny moment, myślę, dla całego świata. Szkoda, że nie ma zasady, że jak się rozpoczynają Igrzyska, to ucichają wszelkie spory i konflikty. Krzysztof Łoniewski. Jak było kiedyś w starożytności. Najważniejsze na dziś jest to, że o dyspozycję naszych skoczków możemy być spokojni. Kwalifikacje do olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej przeszli jak burza. Kamil Stok zajął drugie miejsce. Technicznie był to dobry skok, natomiast też w dalszym ciągu mam poczucie, że mogę zrobić coś lepiej. No i z takim poczuciem będę dalej tutaj pracował. Stok skoczył 104 metry, pół metra dalej lądował trzeci dziś Dawid Kubacki. Troszeczkę kulało lądowanie. Nie do końca dobrze sobie doszedłem do tego lądowania i były takie delikatne problemy, przez to też niższe noty, no ale to jest jednostkowy przypadek, tym się nie przejmuję. 9 był Stefan Hula, 11 Maciej Kot. Kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Olimpijski konkurs na skoczni normalnej w sobotę. Jutro, o czym mówił Michał, oficjalne rozpoczęcie igrzysk w Pyeongchangu. W Tallinie nasze tenisistki nie dały rady Łotyszkom. Polki w meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji przegrały 1-2. Mówiąc kolokwialnie, pozamiatane było już po grach singlowych. Najpierw Magdalena Fręch uległa Anastazji Sewastowej, potem Magdalinet przegrała z najlepszą w ubiegłorocznym French Open Jeleną Ostapienko i sama przyznaje, że nie miała w tym meczu większych szans. Ja jestem taką dziewczyną, która mimo wszystko gra jakby z głębi kortu, pracuje sobie akcję, kiedy ktoś wchodzi, trafia wszystko, jest po prostu bardzo ciężko. Na otarcie łez Linet w parze z Alicją Rosolską zwyciężyły w grze deblowej. Przegrały tenisistki, porażkę zanotowały też nasze hokeistki na trawie. 3-4 uległy w halowych mistrzostwach świata w Berlinie Holenderkom. To druga porażka Polek w czwartej kolejce rozgrywek grupowych. Nasze dziewczyny są na razie na piątym miejscu w tabeli. Na czwartym w lotu ekstraklasie piłkarze Jagiellonii Białystok. Oni w pierwszej pozimowej przerwie kolejce w poniedziałek spotkają się z Piastem Gliwice. W drużynie zimą doszło do kilku zmian. Jedni odchodzili, ale Jaga głównie się wzmacniała i dlatego trener Ireneusz Mamrot cieszy się, że na każdej pozycji ma przynajmniej dwóch wartościowych zawodników. Rywalizacja w tym momencie jest na każdej pozycji. Z jednej strony wiadomo, że grono niezadowolonych, tak z drugiej strony nie muszę dla każdego piłkarza na treningu spoglądać, czy on pracuje, czy nie, bo nie ma takiego, który nie chce pracować i każdy chce grać. Będzie bardzo duża rywalizacja, nie tylko o jedenastkę, ale jeżeli oczywiście będzie dalej zdrowie dopisywało, ale również osiemnastkę meczową. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy na wschodzie, w centrum i na południu Polski zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu. Na wschodzie miejscami mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury najzimniej na Pomorzu, lokalnie nawet minus 12. Minus 3 w centrum, najcieplej minus 1 na Podkarpaciu. W górach minus 13. Jutro słabe opady śniegu na wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury jutro od minus 2 stopni, miejscami na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do około 0 stopni w centrum i 3 stopnie lokalnie na południowym zachodzie. Tak brzmi prognoza pogody na nockę i na jutrzejszy dzień. To będzie 9 dzień lutego, prawda? Prawda. Agnieszka Szydło, zrobiliśmy taką pauzę, żeby podbić emocje. Ja jeszcze tylko dodam, że Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska i Halina Wachowicz były ze mną. Ja, Michał Olszański, przekazuję tobie mikrofon symbolicznie. Bardzo ci dziękuję. A powiedz, do jakiej temperatury musi spaść, żebyś powiedział brr? Brr to się od ilu zaczyna? Brr się zaczyna od 10. Od 10, minus 10. No tak, bo jak masz minus 10 i jeszcze troszkę powieje, to odczuwalna się robi, wiesz. Brr, brr. No tak, to jasne, jasne. Pyeongchang musimy ćwiczyć, żeby dobrze to wypowiadać, bo się już zacznie. Bardzośmy dobrze to opanowali. Tomek dostał dzisiaj ode mnie polecenie, żeby opanował kilka zwrotów po koreańsku. Będzie pracował nad tym i wróci na pewno mądrzejszy o te kilka zdań. No tak, ale to może też nas by pouczył, bo z tego co wiem, to antena będzie służyła obsłudze igrzysk i w związku z tym musimy być gotowi w każdym momencie, żeby powiedzieć Pyeongchang. Dobrze. Znienacka. A chcesz znienacka jednak. No właśnie, no, Pyeongchang. Poświęciłeś chyba, tak? Szybko, bo jest dobrze. To wszystko, wszystko dobrze. Miłego wieczoru. Dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia.

ciele, w oczach świeci szlachetnym kamieniem. Och, szukaj sobie miejsca, gdzie zrozumieją cię. Wiele ma tyle szczęścia, by odnaleźć gdzie. Patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Z tobą abstrakcją mogę ciarsko biec, poza rzeczywistość, wyobraźni sens. Proszę zostać za mną, nie opuszczaj mnie. Abstrakcją, kocham cię. Barbara Wrońska, nasza debiutantka, doświadczona, jej solowa płyta już jutro oficjalnie, a w najbliższą niedzielę po 19 na antenie w wersji koncertowej. I o płycie, i o przygotowaniach Basia opowiadała osobiście wczoraj w programie alternatywnym, co można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Dzisiaj mamy taki plan, że będziemy słuchać bardzo wielu utworów, bardzo dużo muzyki, ale także goście, autorki naszej płyty tygodnia, przedstawicielki zespołu Drekoty, 2/3 po godzinie 20 w naszym studiu na żywo. A teraz wybiegamy w przyszłość, to jest możliwe w radiu, ta płyta ukaże się na początku marca. Cieszę, że pamiętam. rzeczy. Duże rzeczy są przegrane. Cieszę się z chwil na fotografiach i tych zapamiętanych. Cieszę droga i powroty. Cieszę woda i powietrze. Cieszę się, gdy przychodzisz. Cieszę się, gdy jesteś. Ludzki odruch w beznamiętnym tłumie. Czas, o który nie prosiłem. Nowa płyta Ale z nadzieją w tytule Hope ukazuje się 2 marca 2018 roku. Od wczoraj można ten album zamawiać w preorderze, tak więc fani Ales mogą kierować swoje kroki do internetu. A teraz nasz singiel tygodnia. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Wiem, jak bardzo mnie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Całą ciszę, pokój nocny to jest tytuł nowego nagrania Króla, jednocześnie zapowiedź płyty. 16 marca nadchodzi przewijanie na podglądzie, a jutro w internecie premiera klipu do naszego singla tygodnia, któremu machamy już na do widzenia. Także jutro oficjalna premiera nowej płyty Sanluxa. I can play the fool you need, not giving up. I can break the rules, you'll see, I'm not giving up. Make me make it up to you. You can't take enough of me. Can have the only part I need. You can take enough of me. Even more than what you can't repay. I am not letting go. I am not letting go. No matter what you do. Nowa płyta Sanlux, Brighter Wounds, od jutra już oficjalnie dostępna. Ciekawa koincydencja pomiędzy okładką tego albumu, a tym, co wydają panowie z Run the Jewels. To można sprawdzić od ręki. The Full Unit pod numerem 4 na płycie Sanluxa ukrywa się to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. To teraz poprzez pewne takie powinowactwo dźwiękowe zaprosimy na scenę i na antenę pana, który nazywa się Curtis Harding.

Dobrze, że nie chirurdzy, choć jak anestezjolog chciałbym umieć dzieci uśpić. No a rano wszystko w normie, mała w dobrej formie i radość bije od niej. Tak oglądamy zwariowane melodie, potem parki, rekreacja, jeśli jest pogodnie. Starsza kiza ręce, mała do tuli, pizza gdzieś na mieście, luj, luj, luj. Wiesz co, nie pamiętam, jak to jest się nudzić, piwo tobie. Na szklan da się lubić. Czasu na seriale szukamy ze świecą, więc kręcimy sami piwo tobie. Siódmy sezon. Śpią i wstają i bawią się i jedzą. Zwykłe życie, piwo tobie. Siódmy sezon. Intro pewnie takie. Na kanapie siedzą, na plejaka szlaban, więc dzieciaki beczą. W pokoju bałagan, zabawki wszędzie leżą. Zwykłe życie, piwo tobie. Siódmy sezon. Gimnazjaliści i licealiści raczej nie będą razem z Kamilem Piwotem śpiewać tekstów z jego płyty, ale ogromna grupa jest tych, którzy zrozumieli wszystkie zawarte w nim informacje. Tato Hemingway, Kamil Piwot to jest płyta, z której graliśmy, a teraz nowy album Petera J. Barcza. Harmless Bacterium, Peter J. Barcz z płyty, która już jest na rynku od kilkunastu dni. No a niebawem przed Piotrem kolejna trasa koncertowa, ale on wie z czym i jak to jeść. Agnieszka Obrzańska. Teraz wejdziemy w świat polskich tradycji muzycznych i obrzędowych. Teren. Kultura. Co to jest cymper i kiedy ruszamy na Siwki? O tym między innymi dowiemy się, zaglądając na blog tradycjemuzyczne.akademiakolberga.pl i tam otworzy się przed nami świat tradycji i zwyczajów w większości ludowych, bo przecież... Każdy czas w roku ma jakieś swoje określone zwyczaje. Niektóre są nadal kultywowane, niektóre już przeminęły, ale warto o nich pamiętać, bo są to naprawdę ciekawe wydarzenia związane z naszą historią, z naszymi tradycjami. Mówi Ewelina Grygier, muzyk i etnomuzykolog. poruszamy się przede wszystkim wokół tradycji wiejskich, ale należy pamiętać, że te tradycje się zawsze mieszały. A czasami myślimy, że coś jest wiejskie, a tak naprawdę to coś przyszło z miasta. Takim najprostszym przykładem jest chyba choinka, która wydaje się, że jest czymś, co jest od zawsze. A tak naprawdę choinka w Polsce to jest początek XIX wieku i to w miastach, a na wsiach dopiero dwudziestolecie międzywojenne. Także z tymi tradycjami bywa różnie. Tutaj są takie przejścia i z miasta do wsi, i ze wsi do miasta, bo pamiętajmy, że wieś no, to nigdy nie była odizolowana, całkowicie wysepka, ale zawsze miała te kontakty z miastem, także te tradycje zawsze się przenikały i o tym właśnie też staram się pisać na blogu, bo to jest bardzo ciekawe, właśnie te połączenia. I bogactwo takich połączeń, historii, opisów i zdjęć znajdziemy na blogu, a obrzędy połączone z tradycyjną muzyką wyznaczały bądź wciąż wyznaczają doroczny rytm. Tutaj mamy na pewno wiele takich warstw, o których moglibyśmy powiedzieć. Z jednej strony cykl doroczny tego, jak zmienia się pogoda, a wraz z tym, jak zmieniała się uprawa na wsi, że mamy żniwa, mamy czas pracy, ale potem jest też czas odpoczynku. To jest jeden cykl. Na to nakłada się liturgia kościoła, cała religia, która od narodzin Chrystusa poprzez śmierć też reguluje zwyczaje tradycyjne i to wszystko się miesza i jest taką wypadkową tych naszych polskich tradycji, które no, mają w sobie te elementy pogańskie nawet jeszcze, ale z drugiej strony też są bardzo silnie zakotwiczone w kościele. I tak, podróżując sobie tropem przeróżnych tradycji, poznajemy ich różnorodność, ale i odwiedzamy różne zakątki Polski. Staramy się mówić bardziej komplementarnie, aczkolwiek zawsze w jakimś regionie dzieje się coś ciekawego i to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć o zwyczaju na przykład karnawałowym na ziemi zbąszyńskiej, a do tego można jakoś tam wyjść do omawiania zwyczajów całego kraju. A że karnawał trwa, to przy nim się zatrzymajmy. Tak, przede wszystkim możemy odmieniać karnawał przez przypadki, ale nie tylko nazwa karnawał. W Polsce bardziej popularną nazwą na wsiach było określenie zapusty. Ostatnie dni z kolei karnawału to właśnie ostatki, bądź też mięsopust, czyli ten taki czas, kiedy już rzeczywiście musimy pozwolić sobie na różne tutaj przygody, bo za chwilę potem następuje post i nie będzie można ani tańczyć, ani spożywać tłustych potraw, mięsa i tak dalej. A więc karnawał w Polsce to zapusty, ostatki i mięsopust. I można ruszać na poszukiwania cympra. Cymber, a właściwie cymper, chociaż są różne nazwy, także comber. Cymper to jest taka tradycja związana z regionem Kozła, czyli z zachodnimi rubieżami Wielkopolski. Tradycja końca karnawału, ostatnia niedziela karnawału. Zbiera się orszak korowodowy, przebrany rozmaicie. Jest oczywiście diabeł, baba, piekarz, niedźwiedź. Są takie siwki, które murzą, sadzą, ale też biją po łydkach. A do tego wszystkiego jest też kapela tradycyjna koźlarska, czyli kozioł biały. Takie największe polskie dudy, bardzo ładnie brzmiące, które grają ze skrzypcami i z klarnetem. I w wielu wsiach, w Nądni, w Krośnicy, w Nowym Dworze, w wielu wsiach ziemi zbąszyńskiej odbywają się takie korowody. Chodzi się od gospodarza do gospodarza, tam się jakieś psoty robi, życzy się, tańczy się przede wszystkim, bo to właśnie karnawał. Nieraz gospodarze też są przebrani, ci, którzy oczekują na cymprowników. No i oczywiście za te tańce, za te harce dostaje się jakieś wynagrodzenie, najczęściej w postaci jedzenia lub napitku. A potem wspomniane siwki? Tak, siwki to właściwie jest takie połączenie korowodu karnawałowego z wielkanocnym kolędowaniem, bo kolędowanie, proszę Państwa, to nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale także Wielkanoc. I siwki są właśnie takim rodzajem wielkanocnego kolędowania. W poniedziałek wielkanocny przebierają się mieszkańcy też za różne postaci, ale tutaj centralną postacią jest właśnie ten siwek, czyli koń biały. To jest przykład takiego kolędowania wielkanocnego. Kolędowanie wielkanocne związane z pieśniami dyngusowymi przede wszystkim i to jest coś, o czym się często zapomina, no bo to jest coś, co było, a nie jest może aż dzisiaj tak bardzo praktykowane. Niemniej jednak kolędowanie wielkanocne było w polskiej tradycji ważne. I w niektórych wsiach jest jeszcze praktykowane. A o cymprze, siwkach i wielu innych tradycjach i obrzędach dowiemy się więcej, zaglądając na www.blog.tradycjemuzyczne.akademiakolberga.pl. No to kropka. Mięsopust to jest jedyna tradycja, która jakoś nie wzbudziła mojego zachwytu. To była Agnieszka Obszańska. Na zakończenie pierwszej godziny Aldous Harding. Powraca nazwisko, ale to inna artystka. Natomiast po 20 drekoty lub maszyna Dzika Trawa, nasza płyta tygodnia, omówiona, ale przede wszystkim posłuchana w towarzystwie autorek. Hey man, I really need you back again. The years are plenty somewhere. I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand.